राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। पहले बताया भाई गुरु पास जाकर के ज्ञान सीखो हो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो उनकी सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा पालन करो और लंबा पड़कर नमस्कार करो, दंडवत करो और तत्व जानने के लिए प्रश्न करो। तीन बात बताई, उससे वे उपदेश देंगे जिससे ज्ञान होगा। तो गुरु के जाने से तो ये बात तीन करने पड़ेगी, उपदेश देंगे और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को तो ज्ञान मिल जाता है, उसको तो बोध हो ही जाता है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा विश्वास है, पूज्य विश्वास, आदर पूर्व जो विश्वास करना श्रद्धा है। तो शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में और परलोक में। ये श्रद्धा का विषय है। परलोक दिखता नहीं है, ऐसे भगवान भी दिखते नहीं है, शास्त्र भी वो बात कहते वो दिखते नहीं है और गुरु का भी महत्व दिखता नहीं है। उनका पूज्य भाव सहित विश्वास है वो काम करता है। तो शास्त्रों पर संतों पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, कहते हैं ये ठीक कहते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऊंची श्रद्धा तो वो बताई गई है कि जैसे मकान बना हुआ ईंट चूने से, परंतु कोई महात्मा कह दे कि ये सोने का तो सोने का ही दिखने लग जाए, वो उत्तम श्रद्धा बताई गई, वैसे दिखने लग जाए जी। और दिखता तो नहीं है पर महाराज कहते हैं तो ये कहते हैं तो ये सोने का है, ऐसे मान रहे। तीसरी श्रद्धा होती है कि ये सोने का है ऐसे तो नहीं है, पर ये कह देगा सोने का हो जाए तो हो जाएगा, ऐसी श्रद्धा होती है। और यूं बता दिए तो भूल से कह दिया तो दीवार थोड़ी सोने की हो सकती, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा की ये पहचान है, कसौटी है, कहे जैसे बात उसको माने। मैंने रामायण में भी ये बात कही थी कि भरत जी में श्रद्धा की प्रधानता है, लक्ष्मण जी में प्रेम की प्रधानता है, प्रेमी वियोग नहीं सह सकता और श्रद्धालु वो वाक्य को टाल नहीं सकता। जैसे राम जी ने कहा कि पिता के वचनों को टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, अग्नि में कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर पिता की आज्ञा भंग नहीं कर सकता। ये श्रद्धा की बात होती है। तो श्रद्धा बोली होती है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को तत्वार ज्ञान हो जाता है। और श्रद्धा की कसौटी क्या है तो उसे पता है तत्पर। ये श्रद्धा की कसौटी है, श्रद्धा होगी तो उसी तरह से तत्परता हो जाएगी, उस काम करने के लिए वो तत्पर हो जाएगा। जो कह दिया बस एकदम, उसमें कोई शंका नहीं होगी, कोई विलंब नहीं होगा और ऐसी तत्परता होगी। उस तत्परता की कसौटी संगत इंद्रिया, इंद्रिया भस्म हो जाएगी, इंद्रिया इधर उधर नहीं जाएगी। फिर श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, श्रद्धा की कसौटी तत्परता, तत्पर दुष्ट संगीत इंद्रियता। और ज्ञान प्राप्त होने पर परम शांति तत्काल प्राप्त हो जाती है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अतीर्ण अधिगच्छति, जहाँ ज्ञान हुआ परम शांति हुई। ये जो अशांति रहती है मन में, हलचल रहती है, इसका कारण है कि नाशवान को आदर दिया है। जो चीज नाशवान है उसको महत्ता दी है। जैसे शरीर मेरा बना रहे, धन मेरे पास बना रहे, कुटुम्ब और हम ऐसे ही बने रहे, ऐसे जो असत को सत्ता देना है, इससे अशांति पैदा होती है। मालूम तो होता है कि छोरा कहना नहीं मानते आदमी, मेरे बात नहीं मानते, इस बात से शांति होती है, ऐसा दिखता है। परंतु मूल में असत को सत्ता देने से अशांति होती है। और त्यागात शांति निरंतरम, जो नाशवान वस्तु है उसका त्याग कर दिया जाए। त्याग किया वे बनी रहे, ये बढ़ जाए, अच्छी रहे, अनुकूल बन जाए, ये त्याग। छोड़ना भी त्याग है, छोड़ने से इतनी शांति नहीं मिलती, शांति त्याग से मिलती है। तो त्याग अपनी तरफ से त्याग दिया जाए। अपनापन नाशवान में जो अपनापन है ये अशांति देने वाला है, और अविनाशी में अपनापन है ये प्रेम देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, भक्ति देने वाला है। तो श्रद्धावान वो ज्ञान मिलता है तो तत्पर हो जाता है, वो एकदम उसमें लग जाता है। जैसे कोई कहे मेरी गीता में श्रद्धा है तो गीता का पाठ करते हो, गीता पाठ तो जब भक्त मिलता है तब करते हैं, श्रद्धा है तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती तो पाठ क्या करे, वो तत्पर लग जाता गीता में, याद करता। ऐसे नहीं भक्त मिले, भक्त क्या मिले, हर समय वो चिपक जाता है। तो श्रद्धावान तत्पर तत्पर होता है, तो तत्पर होता है तो इंद्रियां उसकी वश में हो जाती है। क्या करें, मन वश में नहीं है, वश में नहीं है, ये जो बात कहते हैं ना, ये तभी तक है जब तक तत्पर नहीं है। किसी काम में आप लगते हो तो उसमें मन लग जाता है। कैसे लग जाता है, आप वो मन तो बड़ा चंचल है, मन में कई बातें याद आ जाती है। जब जो दुकानदार हो आप लोग, वो जब नोट गिनने को बैठते हैं तो गिनने में मन नहीं लगता है, एकदम गली बनते हुए तो मन लग जाता है ना। तो मन नहीं लगता ऐसी कारण नहीं, मन लगता तो है परंतु वहाँ तत्परता नहीं है। तत्परता होगी मन लग जाएगा, जिसमें तत्परता होगी ये काम करना है उसमें मन लग जाएगा, फिर मन छोड़ेगा ही नहीं। जैसे कोई कहते हैं हम सत्संग तो करते हैं पर सत्संग में मन नहीं लगता, तो सत्संग में तत्परता नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, तब तो अनेक तरह की चिंतन होती है बात है। अगर श्रद्धा हो तो सत्संग सुनते हुए तत्परता सुनते रहेंगे, एकदम एक बात ये ठीक तरह से सुनोगे, दूसरा पूछे तो कह भी दोगे, याद भी हो जाएगी। और याद और कहना ही नहीं है, आचरण होने लग जाएगा। वैसा ही अपना नियम वैसे ही करना, अपना आचरण होने लग जाएगा। तो तत्परता होने से, श्रद्धा होने से ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान है वो कैसे हो जाता है, अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग। जैसे ये प्रकाश है, इस प्रकाश के अंतर्गत सब दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, थम्बा दिखता है, पंडाल दिखता है, जाजम दिखती है, ये सब दिखते हैं। तो ये दिखते हैं प्रकाश के अंतर्गत, प्रकाश के भीतर दिखते हैं ये। और प्रकाश ऐसा है कि सबके सब मनुष्य बैठे तो प्रकाश वैसा ही है, और कोई नहीं हो तो प्रकाश वैसा ही है, और थोड़े आदमी आ जाए तो प्रकाश वैसा ही है। आदमियों के आने जाने के अधीन प्रकाश नहीं है, प्रकाश के अधीन दिखना है, परंतु आना जाना इसके अधीन प्रकाश नहीं है। प्रकाश उसके अधीन नहीं है, दिखना प्रकाश के अधीन है। तो जैसे ही प्रकाश दिखता है, ऐसे आप जितने पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, वे बातें आप में दिखती है न मन में, उनका ज्ञान होता है, उनका भान होता है, ये एक प्रकाश में है। तो ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमोचित है, वो ज्योतियों का ज्योति है और अंधकार से परे है। तो ज्योतियों का ज्योति क्या है? जैसे सामने चीज दिखती है तो प्रकाश दिखती है, प्रकाश किसे दिखता है? प्रकाश नेत्रों से दिखता है, नेत्र न हो तो प्रकाश अंधेरे का पता नहीं लगता। तो नेत्र है वो प्रकाश के प्रकाशक है, जैसे वस्तुओं का प्रकाशक प्रकाश है, ऐसे प्रकाश का प्रकाशक है नेत्र। और नेत्रों का प्रकाशक है मन। मन अगर देखने में लगा है, जब दिखेगा मन से कुछ और चिंतन हो रहा है, तो नेत्रों के सामने चीज आने पर भी दिखे नहीं, ख्याल नहीं होगा कि ये आदमी आया ये गया, वही ख्याल नहीं, मैं तो ख्याल नहीं है, मानो मन नहीं लगा। तो वस्तुओं को देखने वाला है प्रकाश, और प्रकाश को देखने वाला है नेत्र, और नेत्र को प्रकाश देने वाला देखने वाला है मन। मन को प्रकाश करने वाले आप हो, बुद्धि का दो बुद्धि को प्रकाश करने आप हो, मैं देख रहा हूँ तो देखने वाले हो, ये शब्द प्रकाश करने वाले। आपके देखने में बुद्धि भी दिखती है, मन दिखता है, नेत्र दिखते हैं, प्रकाश दिखता है, प्रकाश में सब जन दिखते हैं, ये आप देखने वाले सबके देखने वाले हो। तो ज्योतियों का ज्योति ये प्रकाश ज्योति है, इस ज्योति की ज्योति है नेत्र, नेत्र की ज्योति है बुद्धि, बुद्धि की नहीं मन, मन की ज्योति है बुद्धि, और बुद्धि की ज्योति भी आप हो। मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है, अभी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, अभी मेरी बुद्धि समझ नहीं रही है, हम ठीक नहीं समझे, फिर कहो तो ये नहीं समझ रही, तो बुद्धि पहुंची न पहुंची इस बात को आप जानते हो। तो आप सबके प्रकाशक हो, अब के सबके प्रकाशक से अपना अनुभव होना ये ज्ञान होता है। जितनी जानने में सुनने में देखने में जितनी वस्तु आती है, सबको प्रकाश करने वाले आप हो, आपको प्रकाश करने वाले परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाश लोई। जितने जीव है उन संपूर्ण जीवों को भी शक्ति भगवान से मिलती है। सर्वस्य चाहिजन्य विष्णु मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनचा सब मेरे से होता है। तो सबका प्रकाश वो है, जैसे यदादित्य रतन तेजो जगत वास है अकेला, जैसे सूर्य प्रकाश संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे वो क्षेत्रीय सबको प्रकाश करता है, कृष्ण संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करता है। तो जीव प्रकाशित करता है अपने क्षेत्र और क्षेत्र में आने वाले वस्तुओं को, पर संपूर्ण क्षेत्रों का भी, सब क्षेत्रज्ञों का भी, क्षेत्रज्ञ चापी माम वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्र तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र है, पर सर्व क्षेत्र वो माम वृद्धि में हूँ प्रकाश, सबको जानने वाला प्रकाश है। तो मैं जानने वाला हूँ, इसको जानने वाले परमात्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, जानना मात्र है। तो जानना मात्र है, सुनने से वो ज्ञान हो जाता ही है। तो श्रद्धा वाल लभते ज्ञानम, ये ज्ञान हुआ। गोपिकाएं कह रही है नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, अखिल देही जितने देहधारी है, जास्तावर जंगम मनुष्य पशु पक्षी देवता आदि, अखिल देह नाम अंतरात्मा, इनका जो अंतरात्मा है उनको भी देखने वाले आप हो, सबको जानने वाले आप हो। तो सबको जानने वाले परमात्मा है, तो जानना मात्र होता है वहाँ, जानना मात्र। जैसे देखना है और जैसे ये प्रकाश है स्थूल, तो प्रकाश में वस्तुओं को देखना, पंडाल को देखना, बिछौना को देखना, थम्बों को देखना, ये प्रकाश दिखता है। प्रकाश मात्र में क्या है, देखना मात्र है। अगर मनुष्य पशु पक्षी आदि नहीं, केवल देखना जानना मात्र। जानने मात्र में विकार नहीं है। जब से 10,000 का नफा हुआ, 10,000 का नुकसान हुआ, तो नफा और नुकसान ये दो चीज है, पर दोनों का ज्ञान हुआ, समझ आई, उस ज्ञान में क्या फर्क है, ध्यान देना। ये जैसे कोई आया और कोई चला गया, इसमें बड़ा फर्क है, पर जो चला जा रहा है उन दोनों के जानने में क्या फर्क है। एक के पोता जन्मा, बेटा मर गया, तो जन्मने मरने में तो बड़ा फर्क है, परंतु जन्म को और मरने को जाना, उस जानने में क्या फर्क है। ऐसे जानना मात्र जो स्वरूप अनंत ब्रह्मांड जिस जानने के अंतर्गत आते हैं, और वो जानना किसी के साथ में भी लिप्त नहीं है। इतना सब कुछ तुम सूक्ष्म आकाश नो पे लिप्य थे, न करोति न लिप्यते, बताया न करोति में क्षेत्रम प्रकाशयति, क्षेत्र को प्रकाश करते ऐसे ही प्रकाशित है कृष्ण रोग रवि, तो वो प्रकाशित करता है और करता नहीं करता। तथा सर्वज सूक्ष्म आकाश में नोपलिपित है, सर्वत्र अवस्थित हो रही है, तथा नोपलिपित है, और अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अद्य शरीर स्थोप कौन थे, न करोति न लिप्यते, सर्वगत सूक्ष्म आकाश में नोपलिपित, और यथा प्रकाशित कृष्ण लोग में रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश की बात। तो सब जगह क्षेत्र लिप्त नहीं होता, वो ज्ञान मात्र में स्थिति है, ये तो है बोध, और लिप्तता है, ये है बुद्धि का दोष। अहंकार होता है एक दोष, ये अहंकार प्रकृति का कार्य है। अहंकार भी अनेक अहंकार भी जिसमें प्रकाशित होते हैं, अनंत अनंत चीजें प्रकाशित होती है। उस प्रकाशित केवल प्रकाश, केवल ज्ञान, ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र, जानने के विषय को न पकड़े। जैसे हानि लाभ जन्म न मरना, आना जाना, संयोग वियोग, ये तो अतः तरीके से जानना मात्र, उसको कोई फर्क नहीं है। और जानना मात्र में जो स्थित रहना है, ये ज्ञान है। तो शुद्धवान ज्ञान मैंने इतना कहा, इतने पकड़ लिया, ठीक है। जानने मात्र में स्वतः स्थिति हो जाएगी जानना मात्र। अब जानने में आने वाली वस्तुओं से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रकाश में आप आए और आप चले गए, प्रकाश में क्या फर्क पड़ा। आना और चला जाना तो दो तरह का है, थोड़े आए कम आए, ये दो तरह का है, परंतु प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता। तो केवल प्रकाश अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाश कर रहा है, अनंत संचालन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांड के अंतर्गत आ रहे हैं, और ज्ञान एक है जैसा जैसे एक दर्शन ज्ञान है। तो श्रद्धावान जो श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है, पूज्य भाव है, आदर है, तो लभते ज्ञान, ये ज्ञान ले जाता है। और ये ज्ञान मिलने से तत्परता हो जाती, उसी में बस फिर उसको करना नहीं पड़ता, तत्पर होना नहीं पड़ता, ज्ञान हो जाता है। तो तत्परता होगी तो ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा है तत्परता होगी तो श्रद्धा है, तत्परता की जरूरत है संगीत इंद्रियता, इंद्रिय में हो जाती है। तत्पर होने से, तत्पर होने से श्रद्धा है और श्रद्धा होने से ज्ञान हो जाता है, एक ही पारायण हो गए। ऐसा नहीं कि दूसरा काम हो गया, दूसरी वृत्ति चली गई, मन नहीं लगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं लगता तो श्रद्धा की कमी है, मूल में श्रद्धा की कमी, श्रद्धा की कमी में तत्परता की कमी, तत्पर में संगीत इंद्रियता की कमी, इंद्रिया सब प्रश्न हो जाएगी, तत्पर हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, बोध हो जाएगा, है जीव का जो परमात्मा है तो सबको प्रकाश करना ये चेतन है, और जो है ये उसकी सत्ता है, और उसमें कोई विकार नहीं है, ये आनंद है, ये सच्चिदानंद परमात्मा है, सबको प्रकाश दे रहा है, चेतन चेतन प्रकाश दे रहा सबको, ये चेतन है, और चेतन की प्रकाश दे रहा सत्ता है ही, उसमें कोई विकार नहीं, कोई हजन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, शांत ऐसा शांत आनंद घन है ये सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इसमें स्थिति स्वतः है, सबकी स्वतः इसमें स्थिति है, ये दृश्य की तरफ जो आकर्षण है, महत्ता है, ये संपादक है, एकदम अपार आनंद असीम नित्य आनंद घन सद घन चित घन आनंद आनंद है जीव का तू परमात्मा। खोया कैसो बावरे पाया कैसो कूर पाया खोया कसु नहीं जो का चो भरपूर उस चीज को पा लिया कि नहीं है खो गया नहीं खोया कैसो बावरा बड़ी बोलो पाया कैसो कूर झूठा कूर पाया क्या खोया वह है जो का चोरा जो पहले से ये पीछे ये सदा है जो का जो ज्ञान ये तत्व ज्ञान है शांत आनंद घन सद घन सिद्ध तो ये नित्य प्राप्त है सबको। केवल दृश्य में जो आकर्षण है उसको जो महत्ता दी है जानते हैं नाशवान फिर उनको महत्ता दे करके बड़ी बढ़िया चीज है अशुभ देने वाली है आराम चीज है ऐसे महत्ता देना है ये ज्ञान से प्रमुख होना है। कितनी सूम सर्वा सतह स्वाभाविक नारायण नारायण नारायण नारायण।